driving through the rain. I'm on the Mac train, driving on the plane. New around here, what is it you see? Now I can be anyone I wanna be. Moving pieces the way I want. The future changed when I came along. I'm on the Mac train, driving through the rain. I'm on the Mac train, leave behind the pain. The Mac train, speeding on, destiny waiting while it takes me alone. The journey has wiped bad memories away. Can't wait to wake up to a brand new day. I'm on the Mac train, driving through the rain. I'm on the Mac train, driving on the plane. I'm on the Mac train. Vargas Blues Band z płyty zainspirowanej krajobrazem Australii. Partie wokalne nagrał Bobby Alexander. Sam lider Javier Vargas nie śpiewa zdecydowanie, ale na gitarze gra wybornie, no a także jako Dion, to także artysta już w dymie prezentowany na swojej przekrojowej płycie dołączonej do książki pomieścił nagrania z gościnnym udziałem Erika Claptona, Marka Knopflera czy Joe Bonamassy. Czy on, ten Dion, coś potrafi bez tak wybitnych gitarzystów? No, trzeba pamiętać, że Dion był gwiazdą rocka, zanim Bonamassa pojawił się na świecie. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love and ran around with every single guy in town. From a run around to a kiss her lips and a smile on her face. Touch of a hand and them girls want to breeze. But if you don't want to cry like I do, it is the I'll keep away from her. Jak rocka, powiedzą państwo, no może raczej rock and rolla. Nagranie Diona z lat 50. Wykonanie taka a la Chubby Checker albo Polanka. Męski chórek był wtedy niemal obowiązkowy. Dopiero później, w latach 70. pojawiły się chórki żeńskie. Dion był jednym z pierwszych nastoletnich muzycznych idoli, potem ta moda przeniosła się też do Europy. W latach 60. wielką popularnością cieszył się nastoletni wokalista z Włoch, Robertino Loretti. Miał wielki przebój pod tytułem Mama. Sława młodego Włocha przeminęła jednak dość szybko, a Dion uwolnił się od tego dziecięcego wizerunku, no i był potem ciekawym wykonawcą rocka, bluesa i folku. A najchętniej śpiewał o mieście, w którym się urodził i wychował, czyli o Nowym Jorku. The morning came today with raining sheets of gray. The subway rocked me out of bed to take me on my way. Where I go in style each and every mile. You know I'm not alone. is my home. I got a girl up in the Bronx. She treats me like a king. I'll give her anything she wants. She is my everything. Soft as a summer breeze. We can wake the dawn. New York is my home. New York is calling me. It's on the phone. It's like a rooftop song. Up from the cobblestone. The city streets too loud. I hear a gospel hymn in every passing crowd. It trails me and it tails me down a Central Park. And even after dark, New York is my home. It's my state of mind. The breezes blow, they take me where the Hudson River flows. The harbor lights shine on the pier, as all young lovers know. I can touch the world as it sails in from everywhere. I'm not alone. New York is my home. New York is calling me, and now I find the city never sleeps. It's my state of mind. All young lovers know. I can touch the world as it sails in from everywhere. I'm not alone. New York is my home. I'm not alone. New York is my home. New York streets. I was on air. shove come from miles around. I see my royal tenement crown always up, never down. King of the New York streets. Whoa, teachers gave me nothing needed to my throne check. I proceeded every warning went unheeded. King of the New York streets. Check it out. Yeah, come on, said the Imperial Hood. He said, fuck those motherfuckers. I stood tall from all this feeling, bumped my head on heaven's ceiling. Shooting dice and double dealing, king of the New York streets. I was only 16, yeah. What could I have known? In my mind, these passing years, legend sure has grown. Each time I jump it behind the wheel of a pinstripe custom Oldsmobile, guys they bow, girls they squeal. King of the New York streets. I say local bullies, I deflated. Backstreet jive jack, I translated. Top 10 girls were all I dated. They call me king. Living hard, king of the New York streets. Listen, I was wise in my own eyes. I woke one day and I realized this attitude comes from cocaine lies. They call king, they say, king, they say. King of the New York Streets, nagranie koncertowe, a wcześniej studyjnie New York is my home. Dion i takie dwa jego piosenkowe wyrazy przywiązania i miłości do swojego rodzinnego miasta. Pozostajemy przy artystach z Nowego Jorku, oto Ellis Cohen. Dreaming the curse. Alice Cohen nie jest spokrewniona z Leonardem Cohenem, nieżyjącym już wspaniałym kanadyjskim wokalistą. Alice Cohen żyje w Nowym Jorku, śpiewa, komponuje i pisze teksty piosenek, a także jest artystką wizualną. Jej wideoinstalacje były prezentowane w wielu galeriach. Nowa autorska płyta Alice Cohen nosi tytuł Archaeology. Wokalistka brzmi na niej trochę jak Yoko Ono, a trochę jak Kate Bush. Chyba najbliżej jej do Yoko Ono jednak, bo nie tylko jest tworzy wideo instalację Alice Cohen z albumu Archaeology. Tymczasem Kate Bush, wspomniana, wydała tej jesieni nową płytę, troszkę schowaną między innymi propozycjami, a niezmiennie ciekawą. Ta schowana trochę między innymi rynkowymi propozycjami płyta Kate Bush nosi tytuł Best of the Other Sides i to są nagrania ze stron bez singli i inne fonograficzne rarytasy. We wrześniu poszły do sieci te nagrania i prezentowałem Państwu fragmenty, no a w ostatnim dniu października, zgodnie z obietnicą, wydano wersje fizyczne. Do wyboru jest płyta CD lub efektowa zielony winyl, no bo całe to wydawnictwo jest utrzymane w takim ekologicznym, zielonym kolorze. Kate Bush, oto ostatnie nagranie z tej płyty, doskonale Państwu znane. Thank you. Kate Bush, jej przepiękny przebój Running Up That Hill, oryginał na płycie Hounds of Love z 1985 roku, a to była wersja wydłużona, 12-calowa płytka, mix specjalny. Nowy album Kate Bush, Best of the Other Side, troszkę schowany między rynkiem różnych propozycji, ale niezmiennie ciekawy. Zielona płyta kompaktowa, no, albo zielony winyl. Wracamy na koniec do Rolling Stonesów. Na najbardziej obszernej wersji nowego wydania albumu Black and Blue mamy koncert zarejestrowany w 1976 roku w Londynie. Wśród wykonywanych utworów były także nowe kompozycje z albumu Black and Blue. Oto dwie z nich: Fool to Cry, a potem Hot Stuff, The Rolling Stones. Working all night long, put my daughter on my knee. She said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? You're feeling warm, you're feeling hot. Shake it up, shake it up. W wydaniu w 1976 roku albumu Black and Blue Rolling Stonesi wyruszyli na trasę koncertową. Tam oficjalnie już dołączył do nich Ronnie Wood. No, jeden z tych koncertów w Londynie został nagrany i wydany teraz na płycie, na dwóch płytach kompaktowych właściwie. Czas biegnie nieubłaganie, więc i my kończymy audycję, a na zakończenie jeszcze jam studyjny Rolling Stonesów z udziałem wspaniałych wspaniałego gitarzysty Jeffa Becka. Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.